بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد توجيه بلوغ المرام tuendelea na mlango pana kidogo tulianza babu hathi ala makarimi al-akhlaq. Hadithi yetu ya leo insha Allah ni hadithi ya 1343, hadithi ya Ibn Mas'ud wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, hadithi mpokewa na Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amwelee, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume, Allahumma ewe Mola, kama hasanta khalqi, kama ulivyopamba maumbile yangu, fahassin khuluqi, pamba tabia zangu. Maumbile yangu mzuri kabisa, mimi mwenyewe nikisimama kwenye kio nikijiangalia, mashallah, kama mimi hapana. Kila mmoja jiona mashallah, au sio jamaa? Na kula mmoja imekuwa kama wale watoto wa kike, asema kulu fatati bi abiha mujaba, kila mtoto wa kike babake ndiye baba, mwingine si baba, atakwambia kama babangu kila kitu, kama babangu. Kwa hivyo, kama ulivyopamba maumbile yangu, pamba tabia zangu ya Allah. Rawahu Ahmad, sahabu Ibn Hibban. Darajatul hadith, alhadith sahih, sahabu Ibn Hibban wa qala al-Mundhir ruwatu thiqat, sabah wa bukiaji wote waaminifu. Wa qala al-Haythami ba'da an dhakara lahu tariqain, ba'da kutajia hadithi njia mbili, qala rijaluhuma rijalu sahih, kaikomea hapo. Mufradatu alhadith, hassanta bitajdidi sini almuhmala, isiokuwa na nukta, ni min altahsini wa tajbil, kufanya uzuri na kuniipamba, yani min altahsini, kufanya uzuri wa tajmili na kuipamba. Waqad jaa bisighati alkhitab, hassanta kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, khuluqi bifathi fasukun, hiya suratu lisani dhahir, ni sura ya mwanadamu ya nje, ndo tabia. Khuluqi bidhammatain, hiya suratu lbatina fi linsani, sura ya ndani katika mwanadamu, alati tasduru anha lafal, ambayo tokamana na sura hiyo matendo, bisuhulatin wa yusrin, kwa wepesi sana, min ghairi hajatin ila fikrin wa rawiya, basi na kuwa na haja ya kufikiria na kuumiza ubongo, wala utulivu. Rawiya ni utulivu. Ma yukhadhu min alhadith, hadithi hii yatufunza nini? Qala ta'ala, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, wallahi tumemumba mwanadamu kwa maumbile mazuri kweli kweli ya kusimama, maumbile mazuri ya kusimama. Alhamdulillah, hatukumbwa kama mbuzi na ng'ombe tuenda kwa nne. Wa qala ta'ala, alladhi khalaqaka fasawaka, mola aliyekumba na akakulinganisha, faadalaka, akakuweka sawa sawa. Kina Abu Hafsa sema akakuadilisha. Kina Abu Hafsa lugha yake, yani akakuweka sawa kabisa. Suratu Al-Infitar aya saba. Wa qala ta'ala, wasawarakum fa ahsana suwarakum, Mwenyezi Mungu akawapeni sura lakini akaipamba sura zenu. Suratu Taghabun aya tatu. Fallahu jallat qudratu, Mwenyezi Mungu ambaye imetukuka uwezo wake, jallat azumat qudratu, uwezo wake, khalaqa al-insana, amemumba huyu mwanadamu, fa atamma khalqahu, akaitimiza maumbile yake, akatimiza kabisa maumbile yule binadamu. wa atkhana tarkibahu, akakamilisha mipando ya mipandomano yake ya mwili vile inavyokaa. Liannahu ala surati abihi Adam, kwa sababu ameumba binadamu kwa sura babake Adam. Alladhi khalaqahu Allahu biyadihi Adam, kwa Mwenyezi Mungu amemumba kwa mkono wake. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, Iblis. Faja'ala tilka surati al-karima, akaja kwa hiyo sura nzuri kabisa tukufu, al-mithaliya, ya kimfano, sura ya kupigiwa mfano, al-mithaliya, al-qudwa, ya kuigizwa. Taqulu hadha talib mithali, yani mwanafunzi wa kuigizwa. Hadha talib qudwa, mwanafunzi wa kuigizwa. Walinsanu manadamu, wa intafawatat min haithu aljamal, hata kama tatafautiana ufano upande wa uzuri, wa damama na uovu wa sura, wama bainahuma na walio kati na kati, kuna wengine sura zao mzuri, wengine sura zao mbovu, na kuna kati na kati. Adamama tasura bana qubhu sura, sura kabiha. Illa anna usipokuwa suwira ahsana taswir, usipokuwa yeye ampewa sura nzuri kushinda za wengine, warakaba ahsana, warukiba ahsana tarkib, akapandamanishwa maumbile yake kwa uzuri kabisa. Fa alayhi an yashkura Allah ta'ala ala dhalik, ni wajibu wake mwanadamu mshukuru Mwenyezi Mungu kwa maumbile kama haya mazuri kabisa ya kupendeza. وأن يسأل الذي أحسن صورته الظاهرة, نامون بيقول يا بيكوان بعميبان بصورياك وينجي وجملها كيف ينزوري وكملها كي تميزا, أن يحسن صورته كيف ينزوري صورياك الباطن يندان, فيهبه أمبه فيعطيه خلقا كريما, أمبه تبية كف سمحا نولينيف, takmulu bihi saniyatu, itakamilika kwa tabia hiyo ubina adamu wake, ubina insania ni ubina adamu. Watajmulu bihi suratu, na itakuwa mzuri sura yake, fayakunu hasana almadhar walmakhbar, atakuwa mzuri wa nje na ndani, nje na ndani. Karim al-dhahiri wal-batin, takwari mtukufu nje na ndani. Hasan al-khuluqi, hasan al-khalqi wal-khuluqi, atakuwa mzuri wa maumbile na tabia. Wa ahamu suwaru al-batinia, na picha ilio muhimu zaidi ya ndani, al-imanu ni imani. Fa inna al-akhlaq al-fadhila, hakika tabia njema tatbauhu inafuatilia imani. Ukiwa na imani utakuwa na tabia nzuri, hata kama ni haina kiasi hicho, lakini baadhi. Fahuwa rasuha, kwa sababu imani ndiyo kichwa cha akhlaqo, asasu na msingi wake, albatini ya ndani. Wa nususu sharia, na dalili za kisharia, tufarriqu baina dhahir wal batin, inatutofautisha baina nje na ndani. ليحصل الكمالان, يبتكان أكمل في يوت مبيلي السرية كسيري والعلن ينجي والجمال الظاهري والباطن وزور ينجي لندان. فإذا توضأ المسلم بين أن بتواذى مسلم وطهر ظاهره نكطهرش إنجيه, شرع له أن يسأل الله تعالى, amewakiwa sharia amwombe Mwenyezi Mungu anyutahira batinahu, amtakase ndani. Mina litifati ila siwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kugeuka kuangalia na kutamani asiyekuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Allah muondolee na mtakase. Wa idha kharaja min alkhalaya, katoka chooni pia, mutakhaffifan, na hali kwa ameji punguzia ule uzito, min alfadhalati, yale mabaki, almuthaqqala, nzito. Sala Allah almaghfirata, kuomba Mwenyezi Mungu nini? Msamaha. Kufranaka kutoka chooni, liukhafifa anhu, ili Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi. Adarana dhunub, anongo ya madhambi na uchafu wa madhambi. Baada an khaffa, baada ya kufanyia khafifi, min alwasakhat, kutokamana ule uchafu. Hakadha yuridu Allahu ta'ala, hivi ndivyo anavyotaka Mwenyezi Mungu, bina kuje bina kwetu, kutaka kwetu sisi, anukamila anfusana, kuitimiza nafsi zetu, wanuzakia nufusana, tuitakase nafsi zetu, falillahi alhamdu wal minna walahu shukru wal ifdal. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kustahiki kila jinsi ya sifa njema, wal minna na wema, na wewe ndio wa kushukuriwa, wal ifdal mwenye fadhila na ziada, subhanahu wa ta'ala. Muqaddimatu babu dhikr, utangulizi wa mlango wa dhikr, utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Abu Hamid al-Ghazali, laysa ba'da tilawati kitabillahi, hapana baada ya kusoma kitabu cha Mwenyezi Mungu, ibadatan ibada, tuaddi na umpelekea mwanadamu, ibadatan ibada, tuadda ina utekelezwa, bilisani kwa ulimi, afdal bora, min dhikrillahi ta'ala, kuliko kumtaja nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Baada ya kusoma Qur'an, hakuna ibada inayotekelezwa kwa ulimi, ibada tuadda bilisan, ndio afdal min bora min dhikrillahi ta'ala, kuliko utajwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Laysa ba'da tilawati kitabi, hapana baada ya kusoma Qur'an, ibadatan ibada, tuaddi ila barakati bilisan, tuaddi ila tikrizu bilisan, kwa afdalu min dhikrillahi ta'ala, bora kuliko kumtaja Mwenyezi Mungu. Wa yadullu, yatuonesha, ala fadli dhikri, juu ya ubora wa kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, qawlu ta'ala fadhkuruni adhkurkum, nitajeni nitawataja. Wala dhikrullahi akbar, na utajwa wa Mwenyezi Mungu ni kubwa, si mchezo. Sura Ankabut. Wa qala sallallahu alayhi wasallam, tuma sema, yaqulu Allahu azza wa jalla, ana ma abdi, ana ma abdi, mimi niko pamoja na mtumwa wangu, ma dhakarani, popote anaponitaja. Wa taharakat, ikatikisika, shafatahu bi, midomo yake miwili kwa ajili yangu. Rawahu Ahmad wa isnadu sahih. Mimi niko pamoja na mja wangu popote anaponitaja na kutikisha mdomo wake kwa ajili yangu mimi, subhana ta'ala. Kwa hivyo hakuna baada ya kusoma Qur'ani kitu bora kuliko utajwa nani? Wa Allah subhana ta'ala. Wa qala Ibn Qayyim fi madarij sarikin, kitabu kizuri sana. Wa min manazili, na miongoni madaraja kubwa sana katika dhikr, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yani manzilata dhikr, daraja ya dhikr, wa hiya manzilatul qaum, ndiyo daraja ya watu. Wa dhikru ubudiyatul qalbi wal lisan, kutaja utajwa Mwenyezi Mungu ni utumwa wa ulimi na moyo. Ushafanyia ulimi wako na moyo wako ni mtumwa wa nani? Allah. Wa hiya ghayru muwaqqatatin, haina wakati maalum kutaja Mwenyezi Mungu. Bal hum yu'athiruna bi dhikri ma'budi, bal wao wanafadhalisha kumtaja mola wao na mabudu, wa mahbubihim, na mpenzi wao, fi kulli hali, katika kila hali wanamtaja Mwenyezi Mungu. Amesimama, yuaenda, amelala, ametegemea, amefanya kila kitu, wamtaja nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhikru dhikri, utajwa mzuri, jalaul qalbi, ni takaso wa moyo, wasiqaliha, na kuinoa moyo, kuinoa kitu kikinolewa kwa safi zaidi, sio na. Wa huwa babu Allah al-azam, ni mlango Mwenyezi Mungu kubwa, al-maftuh ilowazi, bainahu wa baina abdihi, baina Mwenyezi Mungu na mja wake. ma lam yaf'alhu al'abdu ma lam yaghfalhu al'abdu, mda hajaghafilika mja bighafalati wa ghafala zake mughafala zake zile. Wa huwa ruhu al'amal, utajwa wa Mwenyezi Mungu ndo roho ya matendo. Matendo sio kwa na roho si matendo. Fa idha khamala al'abdu, anapo nywea mja na kujificha ficha na kuwa mvivu, andhikiri lahu, kutokana na utajwa khamala, ina maana mbili na ziada. Khamala manzo ni mtu ambaye hata kujulikana, hadha rajulun mahmul, mtu wajificha ficha sana hata kujulikana nani shafamu, au akawa ni mtu mvivu fulanul khamis vivu. Faidha khamala al'abdu, anapokuwa mvivu mja an dhikri la, kutokana na kutomtaja Mwenyezi Mungu, kana kaljasad alladhi la ruha fi, atakuwa kama mfano wa mwili usiokuwa na nini, usiokuwa na roho, mait. Madamu humtaji Mwenyezi Mungu sana, yani ule uhai wa binadamu na mwili wake ni nini, dhikrullah. Ni kama mafuta, gari itakwenda bila mafuta? Na manadamu haendi bila dhikrullah. Ni muhimu sana, msije mkashindwa na hao masufa, jua sojua hata kuchagua dhikri. Nyi munao vitabu sahihi, dhikri sahihi, mkaja mkashindwa ule na zile tasbihi zao za kichina siri, kacha kacha kacha kacha kacha, azungumza na huku kacha kacha, tia namba tu مغفل هذا. إن الله لا يقبل من قلب الله شيئا, زمونغو هكوبالي تقبانا مجا موي ومجا لغفلك بالي سوشوت كوكي بيهوكو مانغالي أمتنا زمزانا يهوكو وغالي تصبيح بالي بيهابي تاك هوكو هابي. ها طيب, وذكر ثلاثة أنواع, ذكر علماء مجوانيا مرتاك, ذكر يتواطأ عليه القلب واللسان, ذكر نتاج من يزمه يتواطأ ونافقيانا عليه جياك القلب واللسان مويو نوليم وهو على نيندو يجوك بس سنبولي أكوانزا. ذكر ذكر يتواطأ يتوافق يتوافق يتواطأ يتواطأ معنى يوافق, ذكر يوافق القلب والروح يندو حياجو كبسا. بيلي وذكر بالقلب وحده أو بدرجة ثانية, نكم تاجا من يزمو قوامو يوتو نيو درجة يا بيلي. وذكر باللسان المجرد نا كتاجا من يزمو قوليمي تو بس ناكيت, وهو بدرجة ثالثة ثاني درجة تركوا. وذكر ينكوا كتكا سيهمو تاتو. وأنواع ذكر الثلاثة نسمكولي يوتاج ومزم تاتو, ثناء نسيفة ودعاء ندعاء ورعاية نني أتونزي والله سبحانه وتعالى وجبات. والأذكار النبوية نا أتاج أرزو تاج أمتومي صلى الله عليه وسلم كتك حديث ذاك, تجمع الأنواع الثلاثة سنكو جازوت الثناء ودعاء والرعاية. هاي ما ماتتويت يا فتكان. فإن هكيك يذكر متضمنة للثناء على الله, إن كسانيا متضمنة شاملة وجامعة, إن كسانيا صفة يا الله وتعرض للدعاء نواجيتو كيزا كتكوانجا كموما ونزمو. ومتضمنة إيمي كسانيا لكمال الرعاية ومصلحة القلب, ukamilifu wa utunzi wa mja na maslaha wa moyo. Wa fiha muna, katika utajwa wa Mwenyezi Mungu, taalimu alqalbi munajat arrab, kuifunza moyo namna ya kumnongona na Mungu, taalluqan, kwa kufungamana, wa tadarruan, na kwa kunyenyekea, wa istitafa, na kutaka kuhurumiwa. Istataftuhu, nitaka nihurumia bwana mpaka nikamghalibu akanihurumia. استعطف فلان فلان وغير ذلك من أنواع المناجات نسكوها وكتكان مولي سنبولي زاكم نغنية من يزمو حاجة ذكر نمهيم kwa haraka haraka utakuja atasema kwamba hakuna kitu kinaondoa huzuni katika moyo wa binadamu akawa katika hali ya kawaida kwa muda mfupi zaidi yani dhikrullah wewe udhike hebu lete dhikri kaa kidogo hapo kama dakika 5 lete dhikri sasa sawa hata leo utaulizwa ulikuwa na nini baada ya kusikia kitu na ushasahau kabisa ushasahau au unadhiki fulani katika nafsi yako ukitaja tu pao utasikia waona una furaha tu safahamu hii ni natija ya wale wanaotaja Allah subhanahu wa ta'ala wale walobobea wale ha si kwamba sisi kutaja kwa Mwenyezi Mungu basi mpate katika swala tu basi ama tukimaliza sala ma salam la kuna wakati muafaka wa kumtaja Mwenyezi Mungu nyingi sana nafasi ipo watoka hapa mpaka msikitini watoka msikitini mpaka town watoka town waje huku so, ni nafasi wapiga mguu mpaka wapi mula hapo nafasi kubwa hadithi ya 1344 an Abi Huraira hadithi ya Abu Huraira qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala sayyidi Mungu alaitukufu kwa hiyo hadithi ni hadith al-Qudsi ni hadith al-Qudsi yaqulu Allah ta'ala sayyidi Mungu ana ma'a abdi mimi niko pamoja na mja wangu ma dhakarani muda anaponitaja niko pamoja naye wataharakat bi shafata na ikatikisika midomo yake kwa ajili yangu akhrajahu ibn majah wa sahihuni ibn hibban wa dhakara al-bukhari wa ta'liqa bukhari ametaja bila sanad ta'liq bila sanad yani hadith ametaja bila kutaja wale wapokeaji darajatul hadith sahihu al-isnad sahih ibn hibban wa dhakarahu al-bukhari ta'liqan kama qala al-mu'allif kama lusayma qala al-busiri fi zawaid ibn majah fi isnad muhammad ibn mus'ab al-qurfusani qala fihi salih ibn muhammad da'if حديث ضعيف لكن رواه ابن حبان في صحيح من طريق أيوب بن سويد وهو ضعيف كذلك وذكر المنذري في الترغيب وسكت عنه منذري من تاجه كتاب تاجه الترغيب أكي نمازية حكم تاجه والحديث هو معنى الحديث الذي في البخاري حديثه معناه كما حديث اليوكو كتك بخاري نمسلم مسلم فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي فإن ذكرنا تكبرتاجا في نفسي دان نفسياك ذكرته تمتاجا في نفسي دان نفسيام وإن ذكرني في ملأ نتكبرتاجا كتك مكسنيكو بس ذكرته في ملأ خير منه نتمتاجا كتك مكسنيكو بورا كلكم مكسنيكوات يعني تمتاجا بين يا ملائكة wewe umenitaja mbele ya watu tu sio kiu viumbe tu lakini mimi nitakutaja mbele ya malaika waje wa Mwenyezi Mungu waliokuwa watukufu kabisa hadithi hasema Hafidh al-Iraqi akhrajahu al-Hakim min hadithi Abi Darda wa qala sahihu as-sunnah hadithi lufatia ni hadithi ya 1345 وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه حديثين بكيوانا هو الصحابة الذي مات شابا ويكون قائدا لعلماء أمة محمد هل كفا ياك 30 تشتم له نانديه أتاكوا كيونغوزي وعلماء أمة محمد بوت يوم القيام نهو تكوين ربما جايف لا يبعد عنهم الرتوة الحجر رتوة الحجر atakuwa kumbani na mtupo wa jiwe wewe uko kule sisi tuko huko kama utakuwa na ulama la ilaha illa mbona leo nimejitia upepo sisi talabatul ilm la hawla la quwwata illa billah na sasa wale ulama wataka nyuma yeye atakuwa kule kijana mdogo Allahu قال من سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل ما عمل ابن آدم عملا هجا فنيابو من آدم ومتند أنجا له أنا يكون مترجيه ويتمكوه من عذاب الله عذاب من يزمونه من ذكر الله كله وتجيه من يزمونه hakuna amal atakayofanya mwanadamu anakuwa na matarajio kubwa sana mwanadamu katika kufanya amal kama ile kuliko dhikrullah kuliko utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Akhrajahu ibn Abi Shayba wa at-Tabarani bi isnadin hasan. نعم درجة الحديث الحديث حسن حديثني حسن ويوني حجة. قال حافظ العراقي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف الطبراني من حديث معاذ بإسناد حسن وكذلك حسنه المصنف هنا حتى متنقاجي أمسيما حديثيني حسن. وقال الهيثمي رجال رجال صحيح ثم walopokea hadith wote ni watu waaminifu. Mufradat alhadith vilima vigumu vya hadith. Anja maana naja min kadha yanju najaa na najat an naja ameokoka amesalimi min kadha yanju kwa maana yuokoka najaa kuokoka wa najat khalasa na ni kujinasua na kusalimika kujinasua katika matatizo na kusalimika. Walmuradu huna anna dhikra Allahi ta'ala munjin kutaja Mwenyezi Mungu na wokoa wa mukhalisin na mkomboa mtu min adhabi kutokana na adhabu ya Mola subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni muhimu sana mtu kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Na narudi tena vile vile kwamba tusidanganywe na masufi ambao hata dhikri zao ni hizo unazojua, dhikri mustana, dhikri ambazo kwamba zimeundwa undwa tu. Hadithi ya 1346 an Abi Huraira qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma jalasa qaumun hawajakaa watu majlisan kikao yadhkuruna Allah wa mtaja Mwenyezi Mungu fi katika kikao hicho illa hafatum almalaika illa huzunguka na malaika wa qashiyatum arrahma na watafinikiziwa na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala wa dhakarahum Allah fi ma inda Mwenyezi Mungu atawataja kule katika ufalme wa juu malaika wake. Niangalia mja wangu pale amekaa anitaja, hiyo ni amali ambayo mimi nahitaji sana. أخرجه مسلم حديث بكر ولا مسلم وفردات الحديث منين مجيني حديث حفته الملائكة أي يقال خف القوم بالبيت لأن طافوا ومزنقوك ومزنقوك واتوا الكعبة طافوا به والمراد أحدقت بهم الملائكة وتفرين ونا ملائكة كما شف الآن الحدق من جسمك وين يا بلال؟ أين الحدقة فيكم؟ الله أكبر سيوني ما يتاجي هو وسي وجيت وما يتنبوني هذا تسمى حدقة لأنها تحيط بالعين مدورة كذا هنديو نعم أحدقت بهم الملائكة ملائكة وتوفرينك واستدارت عليهم نيتوازنوكيا غشيتم الرحمة أي من تغشى بثوب وتفنكونا رحمة يا الله كما فينا وجفنك متنقوا معناه غطتهم توفنك وجللتهم الرحمة معنى موجة غطتهم وجللتهم توفنك رحمة من يزمونك وسترتهم وتوستيري ملائكة واتكم والي أنباء ومكاكة كاو كما كلا. حديث ألف موجة مياتات واربعين سابة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم هاجكاوات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ma qa'ada qauman, hawajakaa watu maq'adan kikao, lam yadhkuru Allah, hawajamtaja Mwenyezi Mungu fi katika kikao kama kile, walam yusallu ala nabi, wala simsalia mtume, illa kana alayhim hasara, illa itakuwa kwao majuto. Yawm al-qiyama, siku ya kiyama ni majuto. Lazima tukawekewa nini? Khitamu al-majlis, ni muhimu sana al-khitam, khitamu al-majlis, ili uwe yale maneno ambaye metupenya hivi ya kipusi moja mbili tatu samewe eh, tuna khitamu al-majlis. Sahu al-hakim wafaqahu dhahabi, khalas ni sahih hadithi. قال حافظ بن حجر أخرجه الترمذي وقال حسن. وقال حافظ رواه أخرجه الترمذي وحسن من حديث أبي هريرة. وللحديث طريقان، حديثين جامبين عن أبي هريرة عند أحمد، حديث ربكونا أبي هريرة كوكونا مسند إمام أحمد كما هي يكوانزا وابن حبان ورجالهم صحيح، ورجالهما رجال صحيح. مفردات الحديث: حسرة، يقال حسر عليه أي تلهف، هنا تا حزنك، وأسف ناتا كوانا مسكتك. فالحسرة شدة التلهف ني حزنك سانا وتأسف ناكوزنك، معنى موجد. والحزن على ما فرط فيه، ناكوزنك جو يالي عليه يبنغوزا كتك عمل لكي تكانا أتين لدنيان، فرط معنى قصارا عليه يبنغوزا. ما يأخذ من الحديث هذه الأحاديث الشريفة، حديثي زوتي تكوف كلها في بيان فضل ذكر الله، زوتي زينة بين الشيا فضل يكم تاجا أمجا مُنِيزِ مُنْغُ سبحانه وتعالى. فإن الحديث رغم بين ألف وجه مئتات بين أن يدل على أن الله مع عبده مُنِيزِ مُنْغُ فونجا نمجا واك بلعونكم سيدية وتسجدنكم إلى كيزة كتكوساو سدد معنى صوابة سددته الطريق كيزة جيساو صوفته، كان يمشي على جيف فصوفته. طيب والتوفيق نكوافقيه ما دام عبده يذكره مدوى جواك يمتاج في قلب دنمواك ويعلم يجوى قربه منه وكريمنا مولا سبحانه وتعالى ومراقبته إياه نكوشنغ ما أمرشه يا الله سبحانه وتعالى لمن يجوكم با yule anayekuangalia yuko karibu, lazima utafanya yale ambayo kwamba yanayotakana usiyafanye, usiyafanye yale ambayo unatakana uyafanye utafanya. Wastimtaahi lidhikrihi, na kusikia raha kwa kumtaja Mwenyezi Mungu. Wa qurbihi, na kuwa karibu naye. Min munajati, katika kumnong'onea Mwenyezi Mungu. Wa madamat shafatahu, na muda wa kudumu kutikisika mdomo yake. تنطقان الزنا تمك بذكر وتجواك وترفان بتمجيد. هذه الكلمة لا أعرف معناها، لكن سننظر إن شاء الله. ذكروني ذكروني، من عنده قاموس؟ ما أحد يملك قاموس. نينو اللي مني بيتا من قال يا قاموس لكي سكوي باتا ترفان ترفان بتمجيد. نعم. أما الحديث رغم كذا فإنه يدل تنشى على أنجى عمل كومبا عمالي نومكوا سانا مجا ينجي العبد نومكوا منادام من عذاب الله نعذب هو ذكر الله تعالى نتاج مجزم. فإنه وقاية تامة حقيقة هي ذكر الله ni kinga iliyotimia. Wa hisnul hasini, na ngome ilo makini kabisa. Min aladhabi, kutokana na adhabu. Yawm alqiyama, siku ya kiyama. فملازمه ذكر الله تعالى كلازم تجو منزم امان ني امان من عذاب الله وتمنى عذاب منزم وحرز ان حفاظه هنا كحفاظ من غضبه حسراك ونقمته نمتسو yake yote kwa sababu nini dhikrullah ama alhadith رقم 1346 فيدل على فضل مجلس ذكر تونيشا وبورا وكيكاو تشاكم تاجمزم أنها المجالس نفكاو التي تحفها الملائكة ينزموك ولا ملائكة وتحضرها واجهة رضا بها وكوريديا فيكاو هيفي ومحبة لأهلي أنا كوابيندا ولي وني فيكاو كما هيفي وليخبروا ربهم عنها وليخبروا ربهم عنها نا بكاهم بابا وابش بخبار يا مولا وهو أعلم بهم منهم نا يواجوا زيديا وهو كجيجوا ويذكر الله ويذكرهم الله تعالى في من عنده ويذكرهم الله تعالى في من عنده في الملأ الأعلى نا من يزمه سبحانه وتعالى تواتاجا كتكو فلم يحال يجو ولملائكة واكي فيباهي بهم ملائكته فيباهي بهم ملائكته أتجي فخيري نواجها ونا ملائكة واكي ويشهدهم ويشهدهم على أنه غفر للعباد أتوسودي شواكم بها وجوانكم لما سامه ميمي وعطاهم سؤلهم ومواب ما تقوى من مراراتي كتك رارزاك وأنجاهم مما حذروا منه نامي وكوكتكم أنا كتو أنا شكو أنا تهذارناك عذابهن عذابياك وعطاهم ما أملوه من جنة ناكوابا كده ورشو كترجيه كتكا ببياك وسبانين أتاجوا الله سبحانه وتعالى نمي موسى أما الحديث أما حديث يا نمبا 1347 فإنه يدل على ندامة وخسارة القوم إن تونيشا مجوتو نخسارة يا واتو الذين يقعدون مقعدا ولا ونوكا كيكاو ثم يقومون منها وانروكا كيكاو ولم يجري على قلوبهم ولا هيكوبيتا كوني نيوزا ولا على ألسنتهم ولا كوني نيوزا ذكر الله سبحانه وتعالى وتجاوزهم بساء وميكا وكاوانروكا من هنا قال حواكم تاجا من يزمه سبحانه وتعالى الله ولا ذكر رسوله ولا كتاجا كم صلي متوم صلى الله عليه وسلم والصلاة علينا كم صلى الله عليه وسلم إن هذه المجالس في كوكب هي خالية الخالية إلى بكان من ذكرنا هنا وتاجا من يزمه والصلاة على والصلاة والسلام على والصلاة والسلام على رسول الله نقوم صلي أمتوم يا محمد صلى الله عليه وسلم ستكون عليهم حسرة يوم القيامة ذكاو كما هي في تورود كواوي تكواني يعني مجوتس كوا قيامة لأنهم خسروه ومياسرك ولم يستفيدوا منها وقبت فيديوت هذا إن كان مجلسا مباحا هي كوا كيكاو هي توني كيكاو مباح حلال لم تجري فيه غيبة hakupitishwi hapo kushengenyana wala sabu wala kutushiana wala shatma na moja wala myuta fihi bi alfadhi almuharram wala hayletwi katika kikao hicho matamshi haram wa man kana majlisu sharr kikao cha sharr wala huwa ni upuzi fahiya tamatu alkubra hiyo ndio msiba mkubwa ala ahli kwa wale wanaokaa kikao kama kile ni hatari sana خطارس فنجيني بني كيكاو تشامارونجا ها تسيماجي هؤلاء إذا سكروا وكشالوا تفاني طوانا مشوا بيجا كيلين بكا نباتانو يسكي أفكر كما هوا سكيزاني وقوا كما يزوم زانا مشوا بمسكي وكما زيتو كدو نصر الله سلام طيب معية الله تعالى مع خلقه نوعان كوا منجا بموجنا من يزمونه نسامبولين بيد من يزمونه كوا بانا وجواك ni kwa njia mbili, ama njia kwa jumla wa hasa na njia special ya watu maalum. Ha, hiyo ni ya watu maalum. Fama almaiyatu alama, ama kwa na Mwenyezi Mungu na waja wake kwa jumla, fahiya allati bi maana alihata, hii ndio ina maana ya kuwazunguka, walitilaa na kuwaona, walmuraqaba na kuwachunga, walilmi na kuwajua. Fahadhihi ya maiyatu llahi, na huu ndo pamoja na Mwenyezi Mungu, alati maa jamii khalqihi, ambayo kupamoja na waja wote. Hiyo ni maiya ama, kafiri, mwislamu, mwema, yote. Ama almaiya alkhasa, hiyo special, fahiya alati bimaana nas, maana yake ni kunusuriwa, walhifdhi na kuhifadhiwa, waliana na kusaidiwa. Wahadhihi maiyatun khasa biibadihi lmumini, hii ni khas kwa waja wake waumini wale, special. Inna Allaha maa alladhina taqaw walladhina hum muhsinun, specially Mwenyezi Mungu anakuwa pamoja na waja wake wa jumla, na anakuwa na baadhi ya waja wake specially. Wa madhhabu ahlus sunna wal jamaa, njia ahlus sunna wal jamaa na manhaji yao, anna maiyat Allah ta'ala, kwa umoja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, la taqtadhi, hailazimishi, an yakuna Allahu ta'ala hala, kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameteremka, fi amkinatin, sehemu, man huwa maahu, wa pale walipo wale ambao Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wao. Na sio kwamba ikiwa Mwenyezi Mungu wako pamoja na watu wote, wale wanaokula marungi jurai yuko pamoja nao, wale wanaokula na magongo namna hiyo, ah, si wala annahu mukhtalitun bihim, wala siko Mwenyezi Mungu kachanganyika na wao haswa. Fahadha maana batil, ni maana batil, yadhhabu ilayhi alhululiyya, wenye fikra hizo na ufahamu huu ni hululiyya. Hululiyya ni wale wanasema kwamba nafsi haifi, inaokufa ni inaoza ni mwili, mwili tu inaoza, lakini nafsi haifi, tatanaka, inagura. Leo akizaliwa mtoto pa, kuna mtoto mwingine, mtu mwingine yuafa, na ule ile nafsi ya ule bwana itakwenda kwa nani? Kwa ule mtoto. Sasa tatizo lako waweza kuwa tangu ulipozaliwa mpaka leo umeingia katika dini 150, mara umeingia kwa maabudu sanamu, mara hawa wanaabudu watu, mara umekuwa shetani, mara sasa ingia mtu ni hatari. Na hiyo ni itikadi mbovu iliyokuja kutoka Hindia. Alhululia jaat min alhind, halafu walotukua kabisa kuipamba nani? Sufia. Sufia, ha, kama anavyosema kwamba mimi ni Mungu na wewe ni Mungu. Sasa atakayelazimika kufanya maamrisho nani? Wewe ni Mungu na mimi ni Mungu, kitu kama hicho. Sufia hao hatari sana. Fa'al sunna al jamaa yarawna ana annahu ta'ala, kwa Mwenyezi Mungu hali ni kuju, ala arshi juu ya kiti chake cha enzi, bainu min khalqi, ameepukana na waja wake, baid jiddan, bainu min khalqi, ameepukana kutengana na waja wake, lahu al-ulul kamil, ana ujulu kamilika, ujulu kabisa uko, uluu dhati wa uluu sifati, ujuu wa yeye dhati yake mwenyewe, yeye binafsi yake uko juu, na sifa zake ziko juu, na uwezo wake uko juu, wa uluu alqadar, cheo, uluu dhati, yeye binafsi yake uko juu, uluu sifa, sifa zake ziko juu, uluu alqadar, cheo chako uko juu, wala takadu wala hikaribi tuhsaru adillatu hadhihi almas'ala, idhibitiwe dalili ya mas'ala haya ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuwa yuko juu. Saba anna afdhala dhikr huwa ma nataqa bihi lisan, bora wa kutajwa Mwenyezi Mungu ndile inayotamkwa na ulimi, subhanallah, subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah. Wastahdharahu alqalbu, moyo ukahudhurisha, subhanallah, una ule ukubwa wa Allah na ile maana unao ndani ya moyo. Wa illa fayakunu dhikru fil qalbi faqat, ikiasi hivyo itakuwa kwa moyo tu au fil lisani faqat katika ule, walakin hadha huwa afdaluha, hiyo ndio bora fil lisani wa fil qalbi. Nani inna dhikra Allah ta'ala min aqwa al asbab, hakika utaja Mwenyezi Mungu ndio sababu kubwa sana na yenye nguvu. Fi najati min adhabi Allah, kuokoka mtu katika adhabu ya Mwenyezi Mungu. Kitabu kuokoka adhabu ya Mwenyezi Mungu, alzimi dhikra. 9 yadul hadith, tuonesha hadithi ya 1345 على أن أفعال العباد من طاعات من الطاعات والمعاصي وغيره قم ما تند واجهك كطاعنا معصيان من جنيه وأنها كلها واقعة بإرادتهم وقدرتهم قم ينبتكان قم تاكويا ناك ووزوا شفاهم وأنهم لم يجبرون قم بواه وكلزمش عليها كتنة متنوية كما نبسم جبرية بل هم الذين فعلوه ولفنى بما خلق الله لهم من القدره وكل اللي تشاومبيه منيزي مungu kutokana uwezo walizata matakwa wal a'dha inna mungu kuapa viungo umetumia viungo vya kufanya hayo wa annahuna wa annal umura kullaha waqi'atun biqada'i la wa qadari na mambo yote haya yanatuka kwa amri ya Mwenyezi Mungu na matakwa yake na uwezo wake. Wa annam lam yujbaru alaiha, hawakulazimishwa, bal humul ladhina fa'aluha, ndio walifanya bima khalaqa Allah lahum min qudrati wa irad. Wa annal umura kullaha waqi'atun biqada'i Allah, mambo yote yanakuwa kwa hukumu ya Mwenyezi Mungu, wa qadarihi na qadari, fala yakhruju shay'un an mashiyati, hakuna kitu kinaweza kutoka kutokana na matakwa ya Mwenyezi Mungu, iradati irada na mashia maana moja. Fama shaa Allahu kan, atakacho Mwenyezi Mungu itakuwa, wa maalam ya shaa lam yakuni, na ambayo hataki Mwenyezi Mungu hayui shaa. 10 wa yadullu hadith ragam 1346 ala anna almalaika takuma malaika yatufuna fil ard, wazunguka katika ard malaika, lisema'i alquran, kwa kusikiza Qur'ani na usomwa, wa huduri majalis dhikri, na kwenda kuhudhuria katika vikao kumtaja Mwenyezi Mungu, wa ilami rabbihim, na kumjulisha Mola an dhalika, hiyo li hikmati, kwa hikma yake, wa illa fa huwa a'lam minhum bi khalqi, kwa sababu basi Mwenyezi Mungu ajua sana viumbe wake kuliko malaika, ajua sana. Wa annam yuhufuna majalis alkhair, na wao wanazunguka vikao vya khair, wa hilaq al-ilmi, na vikao vya elimu, wa buyuti Allah subhanahu wa ta'ala, na nyumba za Mwenyezi Mungu. 11 yadullu hadithu ala farahi Allah ta'ala bi ta'ati khalqihi lahu, hadithi atuonesha Mwenyezi Mungu yafurahia sana kwa kutiiwa na viumbe vyake, wa ibadatihim iyyahu, na kumabudu Mwenyezi Mungu, maghinahu anhu, pamoja na kujitosheleza Mwenyezi Mungu na ibada zao, wa ana ibadati min ibada zao, walakin yarda dhalik, lakini yuaridhia hilo Mwenyezi Mungu, likamali fadlihi, kwa ukamilifu wa fadla zake, wa rahmatihi, na rahma zake biibadi, kwa jake, wa tahqiqi hikmati, na kutimiza hikma yake, min khalqi ibadihi, kuwaumba waja wake. 12 wa yadullu alhadithu, yatuonesha hadithi 1347 ala fadli dhikri llahi taala, fadla ya utajwa wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, wa fadli salati ala rasuli, na fadla kumsalia mtume ana almajlis alladhi yufqadu dhalik, ama kikao ambacho kwamba kitakosekana hilo, fahuwa majlisu shumin, ni vikao wa ukorofi, ala ahli kwa watu wake, shum ukorofi. وبال عليه وبال عليه على أهله وبال عليه أم بايو يتكوى منغاميه وكواه منغاميه وتنغاميه نعم. Kwa hivyo kuna umuhimu wa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa yadu 12. Sema na 13 yadulu ala hifdhi alwaqti, vile vile yatuonyesha kuhifadhi wakati, wal hirsi alayhi, na kuwa na pupa na wakati, tuhifadhi nyakati zetu, wa adami idaati, na kutuipoteza wakati, fima la yanfa'u, kwa kitu sio kwa na manufaa, wala yufidu, sio kwa na faida, wa alwajiba huwa almuhafadhatu alayhi, wajib ni kuhifadhi utajwa Mwenyezi Mungu na wajib, wala yamurra illa bihusuli faidatin wa ibda'iha fi, wala isipite wakati ila awamejipatia faida wa ibda'iha fi, na kujiwekea mwenyewe akiba katika sanduku yake. Wa afdhala ma tunfiqu fihi alawqat, hakikitu bora ambacho kwamba mtu afaa apotezee wakati wake, wa yusrafu fihi dhikrullahi ta'ala, na kupewa utaji sehemu ya utaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wana min dhikrillahi majalisul ilm, katika vikao vya Mwenyezi Mungu ni vikao vya elimu. Wa ta'allumu ahkamillahi ta'ala, na kusomeshana hukumu ya Allah, min usuli dini wa furu'i, katika msingi wa dini na tanzo zake. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.